एब लिंकन की हैट, मार्था चित्र डोनाल्ड कुक। एब लिंकन के पास अधिक पैसे नहीं थे, लेकिन जब वह एक वकील बने तो वह अच्छा दिखना चाहते थे। उन्होंने एक काला लंबा कोट और एक ऊंचा काला हैट खरीदा। हर दिन अपने नए काम पर जाते समय वह अपना हैट पहनते। ऊंचा हैट पहने एक लंबे आदमी को लोग देखते। उनकी सबके साथ मित्रता थी। जब किसी को वकील की जरूरत होती तो वह उनके पास आता। एब इलिनॉय में रहते थे। उनका राज्य प्राय निर्जन था। फिर धीरे धीरे लोग वहां आकर बसने लगे। उन लोगों ने घर और खेत बनाए और नए नगर बसाए। कई बार उनकी आपस में नहीं बनती थी। धन और जमीन और पशुओं को लेकर उनमें झगड़े हो जाते थे। एब जैसे वकील उनके झगड़े सुलझाकर उनकी सहायता कर सकते थे। अदालत में न्याय पाने में वह लोगों की मदद कर सकते थे। एब लिंकन एक चतुर वकील थे। हर प्रकार की समस्या लेकर लोग उनके पास आते थे। वह सबकी सहायता करते थे, लेकिन उनकी अपनी भी एक समस्या थी। वो पत्रों का उत्तर देना भूल जाते थे। वो भूल जाते थे कि अपने जरूरी कागज उन्होंने कहाँ रखे थे। एक अच्छा वकील भूलने की गलती नहीं कर सकता। एक अच्छा वकील बनना चाहते थे, लेकिन अपने कागज वह संभाल कर न रख पाते थे। वह क्या कर सकते थे? एब को एक युक्ति सुझाई थी। उनकी ऊंची हैट, इसके अंदर वो अपने कागज रख सकते थे। कागजों को चमड़े के फीते से बांध सकते थे। हैट उतारने पर उसके अंदर रखे कागज देखकर उन्हें याद आ जाएगा कि उन्हें क्या करना था। यह युक्ति ज्यादातर काम कर जाती। एक दिन कुछ लड़कों ने ऐप के साथ एक शरारत की। उन्होंने रास्ते के आर पार एक रस्सी बांध दी। इसे उन्होंने बड़ी ऊंचाई पर बांधा। सब लोग रस्सी के नीचे से जा सकते थे सिवाय एब लिंकन के। जब एब उस रास्ते पर चलते हुए आए तो रस्सी से टकरा कर उनकी हैट नीचे गिर गई। हैट में रखे कागज यहां वहां उड़ गए। उन्हें उठाने के लिए वह झुके, तभी अपने पीछे छिपने की जगह से लड़के बाहर भागे। वह ऐप पर कूदने लगे। ऐप हंस पड़े। उन्हें लड़कों पर गुस्सा ना आया। उन्हें अच्छी शरारतें पसंद थी। लेकिन इस घटना के बाद भी हैट में कागज रखना उन्होंने बंद नहीं किया। एक बार एक वकील ने ऐप को एक पत्र भेजा। ऐप ने उसे हैट में रख लिया। अगले दिन ऐप ने एक नई हैट खरीदी। अपनी पुरानी हैट उन्होंने रख दी। कई सप्ताह बाद वकील ने दोबारा पत्र लिखा। आपने मेरे पत्र का उत्तर क्यों नहीं दिया? फिर ऐप को याद आया। वो पत्र अभी भी उनकी पुरानी हैट में था। इलिनॉय के कई नगरों में वकील और जज न थे, इसलिए हर वसंत और पतझड़ के समय एक जज और कुछ वकील एक नगर से दूसरे नगर जाया करते थे। ऐप भी जाते थे। अपनी हैट में वह सारे कागज और अपनी चेकबुक और एक रुमाल रख लेते थे। वकीलों के इस दल के आगे जज अपनी घोड़ा गाड़ी में चलता था। कोई उसे अनदेखा न कर सकता था। उसका वजन 300 पाउंड से अधिक था। उसकी गाड़ी को दो घोड़े खींचते थे। एब का घोड़ा कमजोर था और धीरे चलता था। उसका नाम था ओल्ड बक। एब और ओल्ड बक सुनसान रास्तों से जाते थे, बर्फ में, बारिश में, कीचड़ में। वह यात्राएं एब को थका देती थी। वह नरम बिस्तर और अच्छे खाने के सपने देखते थे, लेकिन वकीलों को सस्ती सरायों में ठहरना पड़ता था। खाना अच्छा न होता था। कमरे ठंडे होते थे। बिस्तर में खटमल होते थे। एक बिस्तर में दो वकीलों को सोना पड़ता था, सिवाय जज के। उसका बिस्तर अलग होता था। बहुत सवेरे ही अदालत की घंटी बजने लगती। एब झटपट अदालत की ओर चल पड़ते। एक जगह अदालत के नीचे सूअर रहते थे। सूअरों के चीखने चिल्लाने के कारण एब को ऊंची आवाज में बोलना पड़ता था। दूर दूर से लोग एब को सुनने आते थे। वह इस तरह बहस करते थे कि मुकदमे को समझना सरल हो जाता था। वह कहानियां और चुटकुले सुनाते। लोग कहते कि वह एक बिल्ली को भी हंसा सकते थे। एक बार एब ने धीमी आवाज में दूसरे वकील के कान में चुटकुला सुनाया। वकील जोर से हंस दिया। खामोश, जज चिल्लाया, तुम्हें $5 का जुर्माना लगाया जाता है। जब मुकदमा खत्म हो गया तो जज ने चुटकुला सुनाने के लिए कहा। वह भी वकील की तरह जोर से हंसा। यह तो $5 से अधिक मूल्यवान था। जज ने कहा, जुर्माना भूल जाओ। एक अन्य मुकदमे में दो आदमी एक युवा घोड़े के स्वामित्व के लिए तकरार कर रहे थे। प्रत्येक ने दावा किया कि वह उस नन्हे घोड़े कि माँ का स्वामी था। ऐब सबको अदालत से बाहर ले आए। वहां उन्होंने एक बगीचे के एक तरफ दो घोड़ों को खड़ा कर दिया। घोड़े के बच्चे को वो बगीचे की दूसरी ओर ले गए। फिर उन्होंने घोड़े के बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा सीधा अपनी माँ की ओर भागा। एक दिन ऐब को एक पत्र मिला। यह पत्र हेना आर्मस्ट्रांग का था। कई वर्ष पहले ऐब उनके परिवार के साथ रहे थे। मिसेस आर्मस्ट्रांग ऐब के लिए खाना पकाती थी, उनके फटे हुए कपड़े सिलती थी। अब उसने ऐप से सहायता की गुहार लगाई थी। उसका बेटा डफ हत्या के आरोप में जेल में कैद था। ऐप ने इस पत्र को हैट में नहीं रखा। उन्होंने उसी पर उसका उत्तर दिया, बेशक मैं आपकी सहायता करूंगा। डफ की किसी से लड़ाई हुई थी। उस समय अंधेरा था, लेकिन एक आदमी ने कहा था कि उसने डफ को किसी की हत्या करते देखा था। डफ ने कहा कि उसने हत्या नहीं की थी। एव ने डफ का विश्वास किया, लेकिन वह यह कैसे साबित कर सकते थे कि गवाह गलत था या झूठ बोल रहा था। तुम अंधेरे में कैसे देख पाए, एव ने उस आदमी से पूछा। पूर्णिमा की रात थी, उस आदमी ने कहा। दिन के समान प्रकाश था। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि पूर्ण चांद था, एब ने बार बार पूछा। हाँ, आदमी ने उत्तर दोहराया। फिर एब ने तथ्यों की एक प्रसिद्ध किताब अदालत को दिखाई। किताब में लिखा था कि लड़ाई के समय आकाश में चांद नहीं था। अब किसी को उस आदमी की बात का विश्वास न रहा। जज ने डफ को बरी कर दिया। एब दास प्रथा को गलत मानते थे। उनके राज्य में इसके विरुद्ध कानून थे, लेकिन यह कानून स्पष्ट नहीं थे। कई अश्वेतों के साथ दासों जैसा व्यवहार किया जाता था। नैन्स एक अश्वेत थी। वह एक स्टोर में काम करती थी और स्टोर के मालिक ने उसे दूसरे आदमी को बेच दिया था। यह आदमी नैन्स के साथ बुरा बर्ताव करता था, इसलिए उसने काम करने से मना कर दिया। एब ने नैन्स का केस अदालत में लड़ा। इलिनॉय में दास प्रथा पर प्रतिबंध था, एब ने कहा। सब लोग स्वतंत्र थे, उनका चाहे कोई भी रंग हो। जज ने निर्णय दिया कि एब सही थे। इस घटना के बाद इलिनॉय में किसी को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता था। एब ने नैन्स को बचा लिया था, लेकिन अमेरिका के कई राज्यों में दास प्रथा का चलन था। कुछ ही वर्षों में पश्चिम क्षेत्र में नए राज्य बनने की संभावना थी। एब चाहते थे कि नए राज्यों में दास प्रथा न फैले। एब ने यूएस की सेनेट का सदस्य बनने का प्रयास किया। चुनाव जीतकर वह दास प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बना सकते थे। उन्होंने स्टीफन डॉगलस के विरुद्ध चुनाव लड़ा। डॉगलस ने तर्क दिया कि हर राज्य को निर्णय लेना चाहिए कि वहां दास प्रथा होनी चाहिए या नहीं। उन्होंने इलिनॉय में कई जगह भाषण दिए, हजारों लोगों ने उन्हें सुना। एब हार गए, लेकिन वो बहुत प्रसिद्ध हो गए। 1860 में एब ने राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ा। स्टीफन डॉगलस भी चुनाव में खड़े हुए। इस बार एब जीत गए। नया पद ग्रहण करने से पहले एब ने दाढ़ी बढ़ा ली। अपने परिवार के साथ वो वाशिंगटन आ गए। हर स्टेशन पर लोगों ने अपने नए राष्ट्रपति का अभिवादन किया। राष्ट्रपति के रूप में अपना पहला भाषण देने के लिए वह तैयार थे। एक छड़ी, रेशम की ऊंची हैट और अपना भाषण वह साथ लाए थे। अपनी हैट रखने के लिए वह जगह खोजने लगे। स्टीफन डगलस आ गया है। अगर मैं राष्ट्रपति नहीं बन सकता, डगलस ने कहा, तो कम से कम मैं उनकी हैट तो पकड़ सकता हूं। एब लिंकन एक महान राष्ट्रपति थे। उन्होंने दासों को मुक्त कर दिया। उन्होंने निष्पक्ष कानून बनाए। एक लंबे युद्ध के बाद उन्होंने देश को एकजुट रखने का काम किया, लेकिन अपना काम करने का तरीका उन्होंने नहीं बदला। अपने आवश्यक कागज वो हमेशा अपनी हैट में ही रखते थे। जज डेविड डेविस, डफ आर्मस्ट्रांग, स्टीफन डगलस, अब्राहम लिंकन। इस कहानी में लिखी सब कहानियां सच हैं। कुछ लोगों की तस्वीरें यहाँ छपी हैं। 1860 के आसपास जब ये तस्वीरें ली गई थी, तब कैमरे का नया नया आविष्कार हुआ था।